Jontes garage med Jonas Slättung. Det är fredag, klockan har passerat 12 och du lyssnar på Jontes garage med mig, Jonas Slättung. Hej hej! Sitter här fram till klockan 13.00 och spelar musik ifrån min egen stora och fläskiga skivsamling faktiskt. Men jag sitter och väljer ut lite låtar ur denna samling som jag spelar för er. Vi börjar denna fredagslunch med en låt från 1977. Rick Nielsen, Bunny Carlos, Robin Zander och Tom Peterson, också kända som Cheap Trick, Rockford, Illinois storheter kan man väl säga att de är i alla fall. Cheap Trick, det är bandet. 1974 bildades de, slog igenom egentligen ganska så omgående med den här första plattan som kom 1977. Låten vi hörde heter Hot Love. Gonna make a fast buck. Devil's Deck med Coney Hatch. Och då kan man ju tro att, jaha, heter de Coney Hatch för de kom från Coney Island. Nej, det gjorde de inte. De kom från Toronto i Kanada. Ett gäng kanadensare alltså. Släppte 3 plattor bara på 80-talet. Finns väl nu igen i någon slags ombildad variant och har gjort några skivor. Men då när det begav sig så var det 3 skivor som gällde. Det här var från den första plattan som bara hette Coney Hatch som kom 1982. Låten hette Devil's Deck. Var kom då namnet Coney Hatch ifrån? Jo, det kom faktiskt från ett gammalt mentalsjukhus som fanns i London som öppnade på 1800-talet och faktiskt stängde sent in på 90-talet som heter Coney Hatch Lunatic Asylum. Så det tyckte de var lite spännande. Det här är Pirate World. Västkustens bästa rock. Och 90,7. Vi lyssnar på Jontes Garage just nu. Jag heter Jonas Slättung. En kille som heter James Labrie, han är ju sångare i Dream Theater. Han har varit det väldigt länge, ända sedan 1991. I stort sett nästan hela tiden under bandets karriär som de har släppt skivor har han varit sångare. Men han var inte sångare på den första plattan, utan det var istället en kille som faktiskt heter Charlie Dominicki. Ifrån Dream Theaters första skiva When Dream and Day Unite hörde vi Status Seeker. Den enda Dream Theater-platta som sångaren Charlie Dominicki var sångare på istället för James LaBrie, som ju är den mest och mer kända som har varit sedan, vad sa vi, 1991 faktiskt. Du lyssnar på Jontes Garage här på Pirate Rock, och nu förstår ni så är det dags för lite sånt här. Reklam. Välkommen in till oss på Konradssons kakel under september och låt oss rita upp ditt drömbadrum. Hur kul som helst! Ännu roligare är det att du i samband med vårt 50-årsjubileum har chans att vinna material till badrummet för hela 50 000 kronor. Konradssons kakel, en naturlig del av livet. Hör du det här? Pirate Rock! Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Vi heter Kjells och här beställs arbetskläder och verktyg, ja vi lovar. 500 kvadrat, butik som klart. Arbetskläder och verktyg, ja vi lovar. Klä dig sexigt, klä dig som ett proffs. Kjells arbetskläder och verktyg. Byxor, hammare och såg förstås. Kjells arbetskläder och verktyg. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Hur har ni det där ute egentligen denna fredag? Har ni det gött? Klockan har ju passerat, ja vad är klockan egentligen? Någon slags kvart. Så de börjar närma sig 20 över 12 i alla fall denna fredag här i kanalen som heter Pirate Rock med mig, Jonas Slättung, och på programmet som heter Jontes Garage. Jag sitter där fram till klockan 13.00 och plockar ut lite plattor ur min ganska stora skivsamling och spelar lite låtar för er. Jag har nu bläddrat mig fram till bokstaven L. Ja, jag bläddrar inte sådär noga, utan jag hoppar fram och tillbaka. Men bokstaven L är jag på nu i alla fall. Och då hittar man ju det här. See you tonight. And the warmth of your smile. Ett lite lekfullare, kanske gladare Led Zeppelin än man är van vid. Men lika bra för det, tycker jag i alla fall. Fool in the Rain heter den här låten. Finns med på den sista, så att säga, riktiga studioplattan som heter Into the Outdoors, som kom 1979. Det släpptes ju en skiva som heter Coda också, men det var liksom hopsamlade grejer på den. Den kom 1982. Då hade ju trummisen John Bonham dött. Han dog 1980 och då la liksom bandet ner. Och sen släppte de en platta efter det som heter Coda med lite hopsamlat material. Och den är i och för sig jävligt bra. För att vara en platta som består av liksom leftovers så är det en riktigt, riktigt bra sådan skiva. Men det här var så den sista, så att säga, riktiga studioplattan, In Through the Outdoor. Fool in the Rain heter den här låten. Du som sitter och lyssnar nu, du kanske tror att det enda programmet som finns på den här kanalen är just Jontes Garage. Mm? Nej. You are listening to Pirate Rock. The Moron Show with Antonina and Christian. Ja, det är inte rätt sätt. Det är så jävla hårt. Så rätt. Antonina and Christian. Jag tycker det är ett superbra initiativ. Vad säger man? Initiativ. Varför pratar du ryska när du pratar initiativ? Initiativ. Antonina and Christian. Yes, och kollar vi till vädret för den här tostan så ser det ut som att det är en endaste sol. Ja, jag råkade läspa lite på tostan där. The Moron Show with Antonina and Christian. vad bra detta är. Fy fan vad bra. Thin Lizzy. Oj, fick jag... Vilket är slämmig alltså precis det. Thin Lizzy, Gonna Creep Up On You heter den här låten. Finns med på en skiva som heter Vagabonds. Jag höll på att säga här med W. Vagabonds, det ska man inte göra. Vagabonds of the Western World. Det är för att det är så många W här som man liksom tror att man ska säga Vagabonds of the Western World. Men det heter inte så. Vagabonds of the Western World kom 1973. Den sista plattan där Thin Lizzy var en trio. Sen blev de ju den här klassiska Thin Lizzy-sättningen med Brian Robertson och Scott Gorham på dubbelgitarr, om man så vill, de här fina dubbelstämmiga gitarrerna. Men innan det så var de en trio med Brian Downey på trummor och Phil Lynott på bas och Eric Bell på gitarr. De gjorde tre plattor med den sättningen och de har inte fått lika stor uppmärksamhet som de skivorna som kom sen. Man kan ju tycka att det är för att de inte är lika bra helt enkelt, och det kanske de inte är rent hitmässigt eller rent så här allmänt så, men faktum är att de har riktigt riktigt bra låtar på sig, som ni ju hörde, för den här låten Gonna Creep Up On You, den är nämligen grym. Jag tänkte att jag skulle spela, jag brukar göra det varje program, spela en artist eller ett band som ju inte egentligen är hårdrock eller metal, utan som mera handlar om något annat, lite annan musikstil, och så också detta program. Jag undrar om ni vet vad det här är för en artist. visst är det Prince ni hör. Prince med låten Bambi som finns med på första Prince-skivan som heter just, lustigt nog, Prince. 1979 kom den. Ja, det är ju så med Prince. Han var en fruktansvärt begåvad gitarrist. Alltså riktigt, riktigt stenhård gitarrist om man kunde höra den här låten. Han spelar skiten av nästan vilken hårdrockare som helst på gitarren. Och inte nog med det naturligtvis. Han kunde spela keyboard och han kunde spela trummor och saxofon och allt vad det var. Och så sjöng han ju också. Han kunde sjunga lite grann också. Så en riktigt, riktigt multibegåvad supermusiker var han. Prince. Pirate Rock is where you get the best rock and roll music. Gothenburg's Rock Station. Is what you get on Pirate Rock. Have you ever wondered when the lights go down, if the toys in the store get to get around? You may think I'm crazy, panic by fright. I swear by God Almighty, it happened one night in a store downtown. I got myself locked in, watched and waited, anticipated. And enterprising heroes in full flight, and Batman swings by the candlelight, and Superman's laughing at the Wonderland Zoo. Inside, I thought he was bad, and the teddy bear railing on the cobblestone floor. The rabbits made lovers. I watched and applauded, shouted, "More, more, more!" The burning down the zoo, and Kremlin flies around with his spaced out crew. Good night. stop you losing? Have you ever wondered when the lights go down? Det är nästan lite skräckfilmsfeeling på det här outrot. It Bites Plastic Dreamer heter låten. It Bites som var ett band, eller ja, är, för de finns fortfarande, men då när jag gillade dem så var de ett band som släppte tre plattor, två i slutet på 80-talet och en i början på 90-talet. De plattorna hette The Big Lad in the Windmill som kom 1986. Också Once Around the World 1988, varifrån den här låten var hämtad. Och 1990 eller 91 så kom den platta som hette Eat Me in St. Louis istället för Meet Me in St. Louis då, som är lite roligt, så heter den Eat Me in St. Louis. Och de här tre skivorna är grymma, alla tre faktiskt. Men sen så la de av, släppte en liveplatta som heter Thank You and Good Night 93 någonstans där. Och sen så slutade sångaren Frank Dunnery och startade en solokarriär som blev hyfsat framgångsrik, åtminstone till en början. Men just nu så vet jag faktiskt inte riktigt vad han gör, om han fortsätter att spela eller vad han håller på med. Men It Bites har återbildats utan honom, så de håller liksom på då och kör egentligen. Och hur det låter nu, det har faktiskt ingen som helst aning om. Du lyssnar på Jontes Garage. Ja visst, men skit i det nu, för nu ska vi göra någonting så himla intressant som att faktiskt lyssna på belgisk hårdrock. Så härligt från Belgien med

Tyskarna i Motor Owl där med låten Atlas ifrån skivan med samma namn som kom tidigare i år. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Och så här är det, att klockan snart är 13.00 och då vet ni, är det dags för Jontes Garage att stämpla ut och släppa fram de andra programmen här i kanalen. Men en liten stund är det kvar, och då tänkte jag faktiskt passa på att säga att jag tycker att ni ska gå in på Facebook och följa Jontes Garage på Facebook. Det är så att jag lägger ut lite roliga grejer där ibland och lite kul saker, och så kan ni följa vad som händer, och blir de första som får reda på om det händer någonting spännande i programmet. Till exempel om det kommer några andra artister och som blir intervjuade eller gäster och sådär. Det är väl lite roligt för er. Sen kan ni se lite roliga bilder jag tar kanske när jag sitter i studion eller när jag är ute och går med min hårdrockshund Saxon, och det får man ju inte missa såklart. Jag hoppas ni har haft en trevlig fredag så här långt, och att resten av helgen blir lika fantastisk. Drick inte för mycket, rök lagom mycket, och ät framförallt väldigt mycket eller framförallt ät väldigt mycket god mat skulle jag säga. Jag ska lämna er med en skiva som kom 1974 som heter Phenomenon. Och då är det inte LL Cool J-plattan jag pratar om, utan ett vax som är signerat den eminenta hårdrocksgruppen UFO. Med en mycket ung och väldigt tysk Michael Schenker som trycker sig in i detta brittiska band. Och levererar gitarrslingor som är från någon annan planet förmodligen. Nej, men han spelar väldigt bra, och hela bandet är ett sånt där band som nu för tiden kanske inte är sådär jättehypat, men som var det. Och gjorde många, många bra plattor på 70-talet framförallt, men även in på 80-talet. Lyssna på detta till exempel, Rock Bottom med UFO. Jag heter Jonas Slätting och säger tack och adjö. Vi ses och hörs nästa fredag.